بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1440 tulitangaza katika darasa ya jana baina al-maghrib wal-isha kwa leo بإذن الله تعالى كتكون أوجيني الشيخ أبو الفضل حفظه الله تعالى نكوى كتكون محاضرة بعد العصر وكذلك بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء hapa msikiti wetu huu Masjid al-Ghufaili, ingawa qaddara Allahu wa mashaa fa'al, kwa sababu ambazo haziwezi kuepukika, haikuwezekana kwa Sheikh kufika katika wakati huu, na pamoja na kuwa haikutangazwa, nafikiri tangazo rasmi katika ujio wa Sheikh kwa kuchelea jambo kama hili, lakini kwa njia moja au nyingine habari zilifika kwa watu wakajua kuwa Sheikh yupo leo. Kiufupi hivi, yuko njiani yuaja, lakini kufika kwa wakati huu ikawa haiwezekani. كذلك كفيك إلي كويزا كتو محاضرة بين العشاءين حيث وزي كان كوليو سباب ولمدا وكتوكي أقول أنا كفيكي هابا هاو توزا كمود كفيك اسبقوا بنجين لابدا بموجنا وكاتي صلاة العشاء أو بعد صلاة العشاء. Kwa tutarajia kesho insha Allah Taala, kwa kuwa atalala hapa Mombasa insha Allah Taala usiku wa kuamkia kesho, khutba ya Jumua, kisha baada ya hapo tutashauriana nao katika suala la baada al-asri na baina al-maghrib wal-isha, mtatangaziwa biidhnillahi ta'ala. Ingawa kwa kuwa mshafikia mpaka hapa, angalau kwa muda mchache tutakumbushana jambo moja au mawili katika yale yanayofungamana na da'wa hii yetu na manhaj يا أهل السنة والجماعة، منهج يا سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. نا ningependa kugusia jambo ambalo limezungumzwa sana katika masiku machache yaliyopita. Ingawa pamoja na kuwa hili jambo liko wazi sana na duatu ahli sunna wamelizungumza sana na kuliweka wazi mara nyingi sana kwa dalili za Qur'an na sunna na kwa maneno ya wanaovioni, lakini bado wapo baadhi ya wale ambao jambo hili walitilia shaka wakafanya wasioelewa wakaona kama ni la makosa kulifanya. Jambo lenyewe ni kuwazungumza na kutahadharisha watu kutokamana na watu wa bid'a, wazushi. Fikiri juma lilopita, hili ndio lilikuwa ni jambo ambalo lazungumzwa sana na latajwa sana na ikhwa, kila mmoja kwa mchango wake jazahumullahu khairan wakalizungumzia, ingawa kama nilivyotaja bado kuna baadhi ya watu ambao wataka kuwatia watu shaka katika suala hili na kulitoa kama sura ya wanaofanya kitendo kama hiki ni watu wakosefu wa adabu, ni watu ambao wana chuki za kibinafsi, ni watu kadha wa kadha, wakapagazo wengine kila aina ya majina. Pamoja na kuwa rudud za ahlul bid'ah dhidi ya ahlus sunna, ukizitizama kwa makini utakuta hazina tahsil ilmi, yani bimaana mtu ana mategemezi katika aya za Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa ni maneno ambayo hayana msingi. Naweza kusema ikiwa sitaonekana pia hapa natumia matusi, ni kama maneno ya mvutaji bangi. Nikiasikiliza mwanzo mpaka mwisho naweza kusema huyu nafikiri alikuwa katika nahwa ya marungi, ama alikuwa vuta bangi wakati yazungumza. Kiasikiza kwa makini. So pale ndani ni zamani tulikuwa tukiita machuni, kama kugoana. Ndani ya kalima ambayo mtu ataka kubainisha pengine labda kuwa haifai kuwakataza watu kutokamana na kuwasikiliza ahlul bid'ah. Mtanukuu maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa huwa man huwa rahimahullahu ta'ala, ajulikana nafasi yake katika ilmu. Qala rahimahullah fi sha'ni muwalati al-mubtadi'a wa 'uqubati as-sakiti wal-mukhadhdhil. Sheikh al-Islam akizungumzia kuhusu kuwapenda watu wa bid'a na kuwanusuru watu wa bid'a na adabu ambayo apasa kuadabishwa mwenye kuwanyamazia, bali mwenye kuwavunja watu nguvu kutowazungumzia, asema ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم. نواجب كم ودبيشا كلا أنا يجي نسبيشا ناو وزوش أو ذب عنهم أو أكواتتيا أو أثنى عليهم أو أكواسيفو أو عظم كتبهم أو أكعظميشا فيتابو فياو أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو أكوا أجلكانا كوا سيدية واتوا بدع كوا بانغوفو واتوا بدع أو كره الكلام فيهم أو أكتشكيا watu kuwazungumza watu wa bid'a, akachukia tu. Kuna watu wakisikia wazungumzwa ahlul bid'a wachukia lile jambo. Au akhadha ya'tadhiru lahum, au akawa awatakia udhru, anna hadha al-kalam la yadri ma huwa, sema haya maneno hata siyaelewi mimi, au man qala innahu sannafa hadha al-kitab, nani aliyesema ameandika kitabu hiki kwa mfano, wa amthal hadhihi al-ma'adhir, na mfano wa nyudhuru kama hizi, allati la yaquluha illa jahilun au munafiq, maneno ambayo hayazungumzi isipokuwa jahil au munafiq. Qala bal tajibu uqubatu kulli man arafa halahum, bali ni wajib kumwadabisha na kumwadhibu kila anayejua hali yao watu wa bid'a, walam yu'awin ala alqiyami alayhim, kisha asisaidie katika kusimama dhidi yao, fa inna alqiyama ala haula'i min a'zami alwajibat, kusimama kuwapinga na kusimama dhidi ya ahlul bid'a ni miongoni mwa mambo ambayo ni ya wajib, لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويعتدون على سبيل الله. سيمك سباب أهل البدع ومهريب أكيل زواته na dini zao. Watu wengi katika mashaikh na ulama na wafalme viongozi, na hawa hukimbilia katika kueneza ufisadi katika ardhi na kufanyia uadui njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na maneno ya Sheikh al-Islam haya rahmatullahi ta'ala alayhi yako wazi sana na kuonyesha kuwa miongoni mwa sababu kubwa za ahlus sunna kuwapiga vita ahlul bid'ah ni kuwa hao watu ni wafisidifu wa akili na dini za watu, waharibifu. Kwa mfano, ushawahi kuwaona watu wazima wamezunguka pamoja kisha waimba wakicheza, au wasoma kinachoitwa dhikiri, ho ho, wengine wafanyafanya kama mabata warukaruka? Nafikiri mshaona mambo kama, kila mmoja wetu ashaona, hata kama hujenda siku hizi utaletiwa mpaka kwenye simu yako, tizama hao mabwana wanavyofanya. Ukitizama lile jambo utafahamu kuwa hapa kuna watu wamechezewa akili, wameharibiwa akili zao, kwa sababu kile kitendo wanachokifanya mwenye akili timamu hawezi kukifanya. Ndio pale al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala alipoelezewa kwa mfano kuhusu as-sufia, akaambiwa ni watu wanakula sana, wakimaliza kula hucheza, kisha wakapandisha kama wanavyoita midadi. Thank you. Kwa hivyo bid'a katika madhara yaliyomo ndani yake ni kuwa huleta ufisidifu katika akili za watu, kadhalika katika dini zao. Ukawaona watu watekeleza dini ambazo hakuziteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakufundisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Asema tena Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة. إكيو نصيحة نواجب كتك مصلاحي يكدين يخاصة نيكوينيع، مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون. Kama kwa mfano wapokezi wa hadithi, wale ambao hukosea au husema uongo. Kama kala Yahya ibn Sa'id, sa'altu Malikan wath-Thawri wal-Layth ibn Sa'd adhunnuhu wal-Awza'i an ar-rajul yuttahamu fil hadith aw la yahfazu, faqalu bayyin amrahu. Yahya ibn Sa'id asema nilimuuliza Malik, Thawri, Al-Layth ibn Sa'd, Al-Awza'i kuhusu yule ambaye hutuhumiwa katika hadithi au haifadhi vizuri. Akasema mbainishi hali yake na jambo lake. Waqala ba'dhum li Ahmad ibn Hanbal إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. لو نوزيت سانا ميمي كسيما كومت فلاني نكذا نمت فلاني نكذا لو نوزيت نونا كما هيليام كونغو ميمي لنوزيت. فقال أكسيما الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. إكيوا wewe utanyamaza na mimi pia nikanyamaza, sote tukanyamaza kimya, lini mjinga atajua kutofautisha baina ya kile ambacho ni sahihi na kile ambacho si sahihi? Kisha akasema: wa mithla a'immatil bid'a min ahli al maqalat al mukhalifah lil kitab was sunnah aw al ibadat al mukhalifah lil kitab was sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhira al ummati minhum wajib bi ittifaq al muslimin. Kisha akasema mfano wa maimamu wa bid'a, watu wa itikadi zinazokhalifu Qur'ani na Sunna, au ibada za uzushi zinazokhalifu Qur'ani na Sunna, fa inna bayana halihim wa tahdhira al-ummati minhum. Hawa watu kubainisha hali zao na kutahadharisha umma kutokamana na wao, sikiliza hukumu yake, wajibun biittifaqi almuslimin, ni wajib kwa ittifaqi ya waislamu wote, hakuna khilaf katika hili jambo. Sikutarajia kuwa jambo kama hili ambalo lina ittifaq ya waislamu kweli leo lahitaji watu kukaa chini na kukumbushwa, lakini imefikia wakati. Kuna mambo ambayo ni musallamun katika sheria ya Kiislamu, lakini kwa ghurba na ugeni wa dini hii leo imefikia wakati twahitaji kuwabainishia baadhi ya watu mambo ambayo yana ijmaa ya Waislamu. Yani jambo kama hili si la kuzungumzwa kwa kirefu ili mtu alielewe, sababu ni jambo ambalo halina khilaf baina ya Waislamu, jambo la kubalika. Hatta qila li Ahmad ibn Hanbal, Sheikh al-Islam asema mpaka akaambiwa Ahmad ibn Hanbal, الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. mtu yuwafunga yuwasali afanya i'tikaf, bimaana afanya ibada mbali mbali nyingi, na hapa bila shaka kinachokusudiwa ni nawafil, afunga somu nyingi za sunna, aswali swala nyingi za sunna, afanye i'tikaf. Ahabu ilaika, huyu apendeza zaidi kwako, au yatakallamu fi ahli albid'a, au awazungumza watu wa bid'a. Hebu hili swali kwa mfano tuulizwe sisi wa leo, mfano aulizwe mtu, wasemaje bwana huyu anayeswali swala za sunna kwa wingi, anayefunga saumu za sunna kwa wingi, afanya i'tikaf, apendeza zaidi kwako wewe ama yule anayewazungumza watu wa bid'a? Nafikiri jawabu la leo liko wazi, jawabu la leo liko wazi, sema kuwa takia nini bwana, watu funga mwenyewe burdani kabisa, kifika magharibi afuturu, aswali mwenyewe swala za sunna na qiyamu layl, hana maneno na watu, tena afanye ni i'tikaf, atakia nini kusema yule kadhaa na yule kadhaa? Mambo bwana, wajitafutia balaa, utachukiwa na watu. Kwa afadhali huyu bwana yuwaswali, afanya mambo yake mwenyewe, amuingilie mtu yeye. Hili ndilo lingelikuwa jawabu la leo. Kwa namna mizani zilivyogeuka na ghurba ya dini iliyoko leo, lakini sikiliza jawabu la imam min aimmati ahli sunna, asema faqala, akajibu, idha qama wa salla wa atakafa, akisimama akaswali akafanya i'tikaf, fa innama huwa li nafsihi, jambo hilo alifanya kwa faida ya nafsi yake mwenyewe. Wa idha takallama fi ahli albid'i fa innama huwa lil muslimin hadha afdalu, lakini akiwazungumza ahli albid'a faida yake yarejea kwa waislamu wote. Kwa hivyo huyu wa pili ni bora zaidi kile anachokifanya kuliko yule wa kwanza. Kwa hivyo kwa Imam Ahmad apendezewa zaidi na yule anayewazungumza ahlul bid'ah kuliko yule anayefanya ibada hizi za nawafil, pamoja na kuwa zote mbili ni ibada na haidharauliwi moja ikafanywa nyingine ikadharauliwa nyingine, la, lakini tukipima sasa ni ipi ambayo ina uzito zaidi, itakuwa hii ya pili ndio yenye kutangulizwa. Fabayana anna naf'a hadha 'amun lilmuslimina fi dinihim min jinsi aljihadi fi sabilillah, akabainisha al-Imam Ahmad rahimahullah kuwa manufaa ya jambo la kuwazungumza ahlul bid'ah ni yenye kuenea waislamu wote katika dini yao, bali ni jinsi ya jihad fi sabilillah, ittathhiru sabilillahi wa dinihi wa minhajihi wa shari'atihi, kutahirisha njia ya Allah na kuisafisha dini ya Allah na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين, kuzuia uadui wa watu hawa na shari yao ni jambo la wajib ala al-kifaya. Bimaana baadhi yetu wakilisimamia hili jambo la watosheleza wengine, na hii ni kwa ittifaq ya Waislamu. Kwa hivyo sisi leo tukimuona anayetutahadharisha sisi kutokamana na watu wa bid'ah kwa hujja, anayetahadharisha umma kutokamana na ahlul bid'ah kwa dalili za wazi, tutakikana tumshukuru sana kwa kitendo alichokifanya, si kumzungumza vibaya. Amekuwa na ujasiri wa kuzungumza jambo ambalo wengi katika watu leo wameliwacha. Kwa hivyo wakati watu wanapojiweka mbali na uwanja huu ambao bila shaka atakayeingia atapata mitihani, wengine wakakaa kando pembeni, basi wasimvunje moyo mtu kama yule, bali yule ni wakutiwa motisha na kuhimizwa katika lile jambo analolifanya, asivunje moyo. Kinyume na ilivyo leo, kila aina ya majina watapewa wale wanaowazungumza ahlul bid'ah, lakini hii yawaonyesha kuwa kweli pamoja na kuwa mtu waweza kuona juhudi yake ni ndogo sana katika kuwazungumza ahlul bid'ah, lakini yawafikia. Na wewe mtu wa sunna unapozungumza na ahlul bid'ah usitarajie kuwa wewe utawazungumza na wao watanyamaza, na wao watazungumza. Uwe na subra, kwa sababu unachokipigania ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala si wa nafsi yako. Unachokipigania ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuzungumzwa wewe, ndio utaona ahli sunna hawazungumzi hivyo, hawasemi fulani katika watu wa bid'ah ana kichwa kikubwa ama ana tumbo kubwa ama mfupi ama mrefu. Haya ni mambo ambayo hayahusiani kabisa na masala ya dini unaoyazungumza. Hutaona ahli sunna wakizungumza hivyo, la, ahli sunna wazungumza pale ulipopaharibu panapofungamana na nini, na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kumzungumza mtu na alivyo na vipi na vitu kama hivi, huu ni ukosefu wa hoja. Shakosa hoja wewe pura mawe tu, sio? Umeshindwa na hoja, sasa ukuta mchanga, rusha kwenye macho ya watu, chukua jiwe piga. Sasa hii ndio nini? Ahlu sunna vita vyao dhidi ya ahlul bid'ah haviendi kwa mfumo huo. Vita vyao huenda kwa hapo umeharibu katika, hili ndio sisi la tushuhudisha, kwa umeharibu katika dini ya Allah, tuliweke sawa. Ama wewe na biashara zako na vitu unavyovifanya huko, hiyo hali tuhusu sisi. Kama una pikipiki, kama una gari, kama sio una tukutuku, shauri yako, sisi hayatuhusu, wala hatuna haja ya kuyaangalia hayo, hayo ni yako. Lakini ahlul bid'ah wao wako tayari, kwani nani? Si yule shekhe wao yule apeleka baskili yule, hivi mpelekaji baskili aweza kuzungumza hapa? Sasa baskili nini? Ndio uwezo wake alionao. Lakini ukamwona mtu eti hizi pia ni hoja achukulia katika kuzungumza. Almuhim, ilikuwa ni kugusia kwa mbali yale yanayofungamana na suala hili ambalo leo limeleta maneno mengi katika mujtamaa, na wanaozungumzwa kwa kweli ni watu wa bid'ah, si watu wa sunna. Kefu ingelikuwa ni katika watu wa kheri, Na pamoja na hayo, aima waliwazungumza watu wa kheri, nushan lil umma. Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Manaqib al-Imam Ahmad asema, waqad kana al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal lishiddati tamassukihi bis-sunnati wa nahyihi 'anil bid'ati yatakallamu fi jama'atin min al-akhyar إذا صدر منهم ما يخالف السنة وكلامه ذلك محمول على النصيحة للدين. ابن الجوزي رحمه الله سمع. وقد كان الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن البدعة ألكوا الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله كنمنا ألبيكوا أكشكمنا سانا ننغوف سانا نصنى زمتوم صلى الله عليه وسلم نككتاز أزوشي كتكديني قال وكلامه ذلك محمول على النصيحة للدين نمانينو ياكي يالي يلكو ياكي ببي وكوا ننصاحة كتك ديني أكسودية نصيحة ولا أكسودية جنب اللوت ديني نهابا نتصوم أروذا كتك مانينو ambayo pia amianukuu Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala katika kitabu hiki hiki, akizungumzia watu ambao aliuliziwa al-Imamu Ahmad na majawabu yake katika kikao kimoja. Ikiwa kuna mtu ambaye ashaona katika kupitia kwake vitabu hapa katika tuliokaa, aslan alikuwa mimi si mzungumzaji hapa, lakini kwa sababu ambazo haziwezi kuepukika nikakaa mimi hapa ili kuzuia tu ile nafasi, lakini hapa kuna tulab alilm aqwiya, pengine labda washapitia hivi vitabu wakaona kuna mahali mmoja katika aima alisema al-Imamu Ahmad anzidi bwana azungumza watu tu, kazi yake huyu mtu wa bid'a au mtu wa bid'a, mpaka kufikia wengine wakawa waona ni sifa nzuri kwa wao kusema watu wajua, na ili neno manhaj walikuwa halul bid'a walijui, na umelisikia kwa ahli sunna, watu wajua manhaj yangu mimi sizungumzi watu kabisa. Ikawa ni kama mfano wa manqaba, kwa mtu hazungumzi ahlul bid'a ni kama sifa nzuri kwake. Kwa yule yule ana maneno na mtu yule kabisa. Na ndio ukaona hakuna safa katika safu ya ahlul bid'ah min alhizbiyin wa ghairi. Alafu kuna wengine wazungumza hivi, siwezi kusema ni hizbi kwa sababu atakuwa nafa, wote ni mubtadi'a, صوفيا مبتدعا حزبيون مبتدعا كل هؤلاء مبتدعا وتيكسنون ننك وني أهل الأهواء والبدع kwa utaona kuwa leo imekuwa mtu asiyezungumza ahlul bid'ah bimaana katika darasa waweza kuhudhuria pale mimi nakwambia hapa kwa mfano akahudhuria sufi atakimbia hapa kabla sijamaliza hapa tulipokaa labda awe asubiri tu maana yake mifano masufi mahizbi atadungika dungika hivi kisha hapa hapa niweki acha niondoke mnde zangu Kwa nini? Kwa sababu ampewa nasibu yake. Sio, kazungumzo. Lakini kuna sehemu ambazo waweza kuhudhuria masufi. Khawarij. Waweza kuhudhuria watu wa ajabu ajabu. Wenye manhaji ya Hassan al-Banna, wengine wa Sayyid Qutb, akina Maududi na wengineo katika Ahlul Ahwa wal Bid'ah wanaojulikana. Wakahudhuria kila siku hata siku moja asisikie ameguswa katika lile jambo ambalo ni la makosa kwa kieni hata siku moja kwa hiyo ni ukaona pale wazungumza kwa fulani bwana sote tuaenda pale hazungumzi mtu bwana كما أنا فنكو ابن الجوزي رحمه الله كتك مناقب الإمام أحمد وسنة دياك عن أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى ابن خاقان قال قال لي عمي أبو علي عبد الرحمن بن يحيى ابن خاقان أمر المتوكل بمسألة أحمد بن حنبل عمن يتقلد القضاء فسألته alitumwa kwa imamu Ahmad akamuulize katika wale ambao wataka kupewa kazi ya ukadhi na khalifa almutawakkil ili awape tazkia wale wanaostahili ambao hawastahili wasipelekwe wasipewe hiki cheo qala abu muzahim fasaltu ammi an yukhrija ilayya jawabahu kamwambia ammi yangu anitolee lile jawabu alilolipata فوجه إلي بنسخة فكتبتها أكنيب نسخة كي ينديك يا مجينة يا وليوات ننمنا مجواب يلبطوكك والإمام أحمد ثم عدت إلى عمي فأقر لي بصحة ما بعث به وهذه نسخته كيشاني كمونيشة بعد يكون ديك أككيري صحيح وكنكو كوانغو ننسخة ينيني كما يفوتافي هاسكيليزا فيزوري بسم الله الرحمن الرحيم نسخة الرقعة التي عرضتها على أحمد بن محمد بن حنبل بعد أن سألته عما فيها فأجابني عن ذلك بما قد كتبته وأمر ابنه عبد الله أن يوقع بأسفلها بأمره ما سألته أن يوقع فيها كيف بعد يجيب pia akamwamrisha mtoto wake Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal awe atatia sahihi pale chini kuwa ni kweli yale ameulizwa na akayajibu kama alivyoulizwa sa'altu Ahmad ibn Hanbal an Ahmad ibn Rabah faqala fihi innahu jahmiy ma'ruf bidhalika aliulizwa kuhusu Ahmad ibn Rabah akasema huyu ni jahmi yajulikana na jambo hilo وإنه إن قلد شيئا من أمور المسلمين كان فيه ضرر على المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته أكيبوا جامبو لو إسلام قل اسمامي هو kutakuwa na madhara juu ya Waislamu kwa sababu ya madhehebu yake na bid'a zake. Wasaaltuhu an ibn al-Khalanji فقال فيه أيضا مثل ما قال في أحمد بن رباح هو في أكسما كما لفسيما وذكر أنه جهمي معروف بذلك كسما هو نجهمي أجري كان مذيب ياكن جهمي وأنه كان من شرهم وأعظمهم ضررا على الناس هو نكتك وهوف ميونغن ماهو نما ذرياك يلك ومكوب وزيدك وواتو. وسألته عن شعيب بن سهل فقال فيه جهمي معروف بذلك akaulizwa tena kuhusu Shuaib ibn Sahl akasema ni Jahmi ajulikana kwa madhehebu hayo. Wasaaltuhu an Ubaidillah ibn Ahmad faqala Jahmi ma'rufun bidhalika. Wasaaltuhu an al-Ma'ruf ibn Abi Sha'ib ibn Abi Shuaib. Wasaaltuhu afwan an al-Ma'ruf bi Abi Shuaib faqala fihi innahu Jahmi ma'rufun bidhalika. وسألته عن محمد بن منصور قاضي الأهواز فقال فيه إنه كان مع ابن أبي دؤاد وفي ناحيته وأعماله إلا أنه كان من أمثلهم ولا أعرف رأيه. يقول أن بيها جوية لسموه يستسعيف سجوية رأيك نيبي. وسألته عن ابن علي ابن الجعد فقال كان معروفا عند الناس بأنه جهمي مشهور بذلك ثم بلغني عنه الآن أنه رجع عن ذلك ألك وجهمي كيش أكتراجع بويو. وسألته عن الفتح بن سهل صاحب مظالم محمد بن عبد الله ببغداد فقال جهمي معروف بذلك من أصحاب بشر المريسي وليس ينبغي أن يقلد مثله شيئا من أمور المسلمين لما في ذلك من الضرر. سموني كتك وفواسي وبشر المريسي نهوي أسيوكيوي جنبلولوتي لو إسلام كل اسمامي أتليت مذارة. وسألته عن ابن الثلجي فقال مبتدع صاحب هوى كتاجون مزوشي وصاحب هوى. وسألته عن إبراهيم بن عتاب فقال لا أعرف إلا أنه كان من أصحاب بشر المريسي فينبغي أن يحذر ولا يقرب. Huyo watu watakana watahadhari naye kwa sababu rafiki yake yule bwana mubtadi' Bishr al-Marisi. Wala yuqalladu shay'an wala yuqallada shay'an min umuri al-muslimin wa fil jumlati an ahli al-bid' wal-ahwa la yanbaghi an yusta'ana bihim fi shay'in min umuri al-muslimin fa inna fi dhalika a'zama ad-darari 'ala ad-din مع ما عليه رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من التمسك بالسنة والمخالفة لأهل البدع. Pengine labda niulize haraka haraka pamoja na kuwa nimesoma haraka, nani aweza kudhibiti idadi ya wale waliotajwa hapa katika ahlul bid'a na wote akawajeruhi al-Imam Ahmad ibn Hanbal? Nafikiri nitamalizia na nukta hii ama nitaongeza kidogo kitu kidogo kisha nimalizie. Kuna mtu amedhibiti idadi? Sidhani kwa namna walivyokuwa wengi wale waliotajwa. Sasa wale ambao labda wamepitia pitia vitabu, ikiwa kuna mtu ameshawahi kuona mahali mmoja katika wanaovioni katika asri ya Imam Ahmad alisema kuwa Imam Ahmad amezidi salala, watu wote hawa atajiwa kisha waita kuwa ni watu wa bid'a, wapi alisimama mtu dhidi ya Imam Ahmad ibn Hanbal katika wanaojinasibisha na sunna wakazungumza maneno kama haya? Hutapata. Lakini nakwambia tunenda katafute, ingawa utatafuta mpaka utavaa miwani kubwa kubwa sana, lakini hupati amani, kwa sababu walikuwa wakifahamu kuwa hili ni jambo ambalo la wajibu katika dini, kubainisha hali ya ahlul bid'ah. Lakini leo imekuwa anayetajwa kwa ubaya zaidi ni yule anayewatahadharisha watu kutokana na uzushi na wazushi. Haya ni mambo ambayo leo ndiyo yanavyochukuliwa, au namna hii ndiyo sura inayokuja katika mujtamaa tunaoishi. Almuhim, ahlus sunna wajiwe kambadi na ahlul bid'ah, na walinganizi wa sunna waona ni wajib juu yao kutahadharisha umma kutokamana na wazushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu uzushi na wazushi ni wafisidifu wa akili na dini za watu, na lau kama watawachwa na jambo lao, basi ule uharibifu watakaosababisha ni mkubwa sana. Wallahu musta'an. Kuna mengine nilikuwa nataka kuongezea, lakini naona wakati umesonga sana na yatosheleza haya tuliyotaja katika maneno ya wanaovioni tuliyosoma, kuwa yamefungua akili za wale wanaotaka kufahamu kuwa hili jambo ni katika dini, na Uislamu haukukataza jambo kama hili, bali anayefanya kitendo kama hiki atakikana ashukuriwe, wala sio kutajwa kwa ubaya na wala kutotishiwa. Ukizidiwa usianze kumtishia mwenzako, na kuna wengine wakizidiwa aweza kuambia wewe mzungumze tu, nikikupata pale bwana nitakupiga ngumi wewe. Dini haiendi namna hiyo, dini haiendi namna hiyo, sio sawa. Sawa sawa ni kukubali hoja imesimama juu yako, fuata, uweke mbali matamanio ya nafsi. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.